الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عبادة بتقلي تدى الله جولنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم أيها ترمن عندك جيوتي حديث جنا لاد صلى الله عليه وسلم korentinde ko wiyete nguyka ko e wujjude ɗum ko hunde bonde bangal diine l'islam. Aɗen gandi ina jeeya jawdi ko wiyete min ad-darurat sit, gueɗe ɓurɗe hande renede fo e aduna he jawdi ina jeeya hen. Diine l'islam no toppitirrende jawdi kaake janano hani ko rentede. Ɗum noon ganda individuellement e yimɓe aduna fo fof foti kala ko neɗɗo jeeyi ko jogui ko yo fandinoto tette woto ganda woto wujje anani. Ɗum woni ko hunde harmude jana e kaaki janane tetta walla biftoɗa walla karboɗa aw ikhtilas aw ghishin walla ni keɓira jawdi makko funti mbaɗa pila beña tan ɓilamu tan ganda pilamu ɗemgal ha nawa kaake makko. Ɗum ko hunde bonde walla jam foɗa neɗɗo fo koye gueɗe ɓurɗe harmude jeeyago nam aw richwa walla jiri yirdi e toɓɓe eyyi an aɗa jooɗi e bureau aɗa yooɓe etano yooɓma kono kadi garɗo kadi sa fewni kala haaju pewnuɗa kadi mbiyama toɓɓeɗa kadi yantini e jubdima. Ɗum woni jiriyirde, ɗum woni ñamde jeyngol, ɗum woni hunde bonde ko wiyete jeenaari. Jeenaari ko hunde bonde e jeese kewɗe tan banggal ñamde jawɗele yimɓe e dow fenade e dow mere. Ɗum waɗi sen ƴeewi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e hadiseji makko hadis keɓraɗo abi umama anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal man iqtada haqqa mri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba allahu lahu an-nar وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله وإن كان قال وإن قضيبا من أراك رواه مسلم. لون غندر سنهون دينا هول بني أبي أمامة حالا تمنوا صلى الله عليه وسلم في قال كي بدو فيرتن ها تجي جود جول كي نجيتو داهن غوندر دا الله بيدا والله دم دون سير والله دم دون كوان دم دون كي ساوادي دم دون كوني كوني أنا نتاو غندا كا غوان دو عرفين ناني o wiya waɗɗini jeygol e nder ma a waɗɗini hoore dow hoore ma nadde jeygol kadi a harminani hoore ma nadde aljanna ƴewnaɗo wonde ɗo pour ha keeɓa jawdi janande e dow fenade. Fa qalahu rajulun gorko goto wiya rasulallah tawi joni noon ko neɗɗo happiti ko walla ko ganduɗa ko wujjiri hakkille neɗɗo ko walla ko wondi tei jawdi janande haysoko hunde hewani no fewi. Annabi wi haysoko ganduɗa haysoko coccorgal hadis mu sahihi muslim. Ɗo gandirɗen de ka wujjude yo e harbade yo e funtude yimɓe fila beña yo e ƴoƴo yo ɗeɗo gueɗe fo ganduɗa ko hunde hulɓini. Ɗum won nanga jawdi neɗɗo e dow sunde e dow funti e dow ha joni ƴoƴnudema tan ganduɗa zulman min ɗum ɗo ganduɗa ko hundeji kulɓiniɗi anani. Ɗum kadi e banggal guyka kadi guyka ko ƴetta jawdi jawdi moftadi. Jomum no ƴetti jawdi mum no waɗe nder galle mum koye nder galle woni no waɗe nder jardin mum ina howi guesa ba ha hawri naata hen guitta taw kañum uddi foof ina waɗe nder galle ne waɗe nder huɓere ne waɗe nder wakkande ne waɗe nder wolis ne waɗe nder almor ina to wawi wadde fo ne waɗe nder bembal ne waɗe nder kata kata ina mofti to mofti fo to wawi mofti ɗo so sasiyel mum no mofti so bolguil makko o mofti tanke ko hunde moftande ke engara tan juppa nawa ɗum ko hunde hulɓinide anani. Ɗum woni koye kabairi zunubi jeey koye bakkatuji ɓurɗe mawnude fo jeeya. Ɗum waɗi sarel islam ɗen gandi ko wiyaso neɗɗo nangguirama guyka seedeji so keɓama hen tawi ko sarel islam dogata wiya ko ñama ngo yo taƴ yo fappite. Hadis aicha radiallahu anha qalat kanko yimen aicha haalata o inna quraishan ahammahum shanu lmarati lmahzumiyati allati saraqat. E annabi sallam goye namde ganda nde o hankkadi ganda nde o nelade sarel islam no kumbi anani gorko debbo goto wujji noon on koye notable en e nder makka notable en de mahzumiyankoɓe anani debbo wujji toon joni noon kamɓe ɓe gowno tawi ko sanga jahiliya hayso saria no woodi saria o waɗe sinate tan koye yimɓe tampuɓe tan e wasɓe eyyi kono kay notable mawɗo kay walla lamɗo walla ɓi lamɗo walla neɗɗo garankelke on hayso nangguirama guyka ala walla nangguirama fijirde saria noon yane dow mum ɓe jaɓata wattake appliqué e dow mum. Joni noon ɓe mbi ɗum noon ɓe cikki mataw ɗum no heddi ha joni ɓe cikki annabi ñono ko noon wayi joni noon ɓe ƴeewi yo sahaba donyaa ganduɗa jahaɓe tefanoyamo kamɓe qourachiyankoɓe ɓe kay gooƴa mabɓe fo hamme mabɓe oɗo debbo to junngo mum taƴa ko bajul ko gacci anani en mbi joni hol cuusɗo haalande annabijo to tasum junngo waɗo debbo mbi kalane Usama Usama wiyeteno ko hibbo rasulillah walla ngannduɗa korsuɗo nelaaɗo Allah ɓi korsuɗo nelaaɗo Allah Usama tan no horsi bammakko no horsir juuɗe annabi Usama tan hankadi ngannduɗa denngi denngi tan haa yetti annabijo haali haala ka annabijo ñanmum laayima de wi o aymullahi law anna fatima binta muhammadin saraqat laqad a muhammadun yadaha annabijo wi mi wondiri Allah hay soko faaɗimata ɓi muhammadu oɗo so wujji saria so nangimo ngannduɗa mi dognan saria Allah o e dow makko ɗum hono ittude junngo ngo anani annabi o sallam si yari o yamiri saria waɗa e oɗo debbo anani ɗum noon de ko en nganndi hunde ko ina yetti haa toon waɗeede haddu haa junngo itteede hen en nganndi ko hunde hulɓiniide nate ko sahi islam dogata ko noon joomiraaɗo wiye nder qur'ana wassariqu wassariqa gujjo hen nanngaaɗo fof gorko hen debbo fof faqdahu aydahuma taƴe juuɗe ɗe tan woni saria o so seedeji keɓaama hen ko wiltere fof timmi ngannduɗa justice en ñaawi gasi allah wi jasa bima kasabana kala min allah ɗum woni jobde tigi ko paggitiiɗo o ko lebte umoraade allah ko ni de ɗum ɗo woni ngannduɗa sari al islam ko haali hen ko wujji junngel taƴa heddi ko wurdulde on kay ɗum munno fof wujjita wurdulde sella ɗum ko jimin pulaar hanki ɗum noon ko wiyete assari ko wiyete neɗɗo gujjo e nder renndo on ko fos ko fosnoto wonɗo fosnoto wonɗon wona neɗɗo moƴƴo moƴƴaani e renndo moƴƴaani e galle moƴƴaani e wuro moƴƴaani e leydi so keɓii doole kay bone waɗi ko janngu tan hankadi sede birgan hankadi bone yaarani yeeso tan ɗum woni so woppaama tan kala jiiɗo nde ne hunde i jawdi hiɓiraama da hen tan mere mere a finii tan hay cuuɗa jogaako noon tan a heɓi sefre janande gasi a jiimi hen aɗa ngannduɗa waɗa hen ko welma ɗum waɗi so woppaama tan hay goto annda to haaɗoyta ɗum waɗi sari l'islam waɗi oɗo sari ɗeɗo lebte muusɗe pour haa jooni mbele ma ngal ɗo gollal oto sankitaade oto ngal yaarude yeeso mbele ma jawɗele yimɓe ndeeno wonkiiji yimɓe ndeeno ɗum waɗi gonna so en ƴeewi leyɗele en jaɓaani oɗo sari e ndaw bonande ndaw nguyka wadde to njaaɗa fof nanta ko paale paale kadi so ɓe nanngi gujjo kamɓe ko mbalata ko ɓuri bonde ɓaari nduppan ɗum walla e mbaɗ ɗum golle bonɗe ɗum ɗo ngannduɗa woni ko diine l' islam salori ko wiyete nguyka ko al ikhtilas walla biftaade jawɗeele yimɓe biftaade biftaade e wujjude fof no façon aji keɓa jawdi tan e laawol yeeso ngo moƴƴaani tan homo wasafiina en mbaɗata ndaani en cas fonctionnaire kono a yahata bureau ma womo mbaɗɗa toon yo signinene fof ari kala ko mbawɗa nanngude ɗon jobdi a ñaami jerirɗe ñaami toɓɓe ñaami ko huta ñaami riba ñaami jeyngol anani ko hondani jawɗele kewɗe ko honnoon in heɓirta ko kala ko ɓamɗa hen tawi wona sanat chari wona ngannduɗa facture mum normal ma ko gollal ma ko waajo ma ko tampere ma anndu fof ngannduɗa way tan kona ñaami ngannduɗa bone ndaani ɗum noon wa yambahi lil muslim ndega julɗo fof no hani renta ɗeɗo capoji kulɓiniɗe ko gare nde hunɗo fa an khawlata binte amir al ansariyat qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار فلهم النار يوم القيامة حديث رواه البخاري أنني أود خولة كنت بنت عامر الأنصاري أيمنني النبي إني يجرني وابن أنتون قريج وابن أنتون جودي كي جودي الله كي يكون بجيب أنتون ابن دوفة ابن نورة ابن نعمة ɓe gondaka to uri ɓe gondaka to ardi ɓe gondaka labsintako hay hunde ɓe ƴeewata kamɓe ganduɗa dagi tan koko teɓɓite juuɗe kala no ardi ko noon ɓe pirritirta tan annabiji ɓeeɗo ko jeygol direct falahumul nar yawma alqiyama neɗɗo tawi a renota ko arema fof tan a muukoto ina waɗi geeyo ina waɗi kooce yo ina waɗi ganduɗa ñakaɓɓe yo ina ñaaɗi yo anka mbiyatanma a rinkoɗo a rinkima bon a rinkima ko taccoyta a ɗeɗɗoto anani ɗum woni ngannduɗa neɗɗo nde ko waɗa hakkille jawdi gooto fof no yiɗi kono sa warani hakkille ma hawri toon e bone kiragil ma ñaam ko ñaametake ma hawre kaangel nani ndega noon jawdi ma neɗɗo labsindo ko waɗatawi hunde ko mun ko kono ko ari fof tan sebbo yo allah faabu ina jeeya kadi qaida goɗɗe kadi kala ko allah wi ina harmi kadi jawdi karmude kadi sa rokkiri kadi a heɓata hen baraji sa sakkima hen jaɓetake sa muddima hen jaɓetake kala ko mbawɗa wadde hen nde ko mere anani ɗum woni qaida ngannduɗa ma harrama akhduhu harrama itaahu kala ko harmi ngannduɗa waɗde harmi nanngude no harmi rokkirde nani sa wujji a wiɗo aɗa sakko ɗo yi goɗɗo yi kañum ko yahan wujjan so wujji temedere nde o itte hen mbuuɗi sappo sakko o yoɓe temedere noon o wiide sa wujji sappo a sakkima hen sa wujji temedere a sakkima hen sappo ewa ko bakkatuji temedere joɓeteɗa wonno ɗum woni qaida o joomiraɗo wiye nder qur'ana wa ta'awanu ala albirri wattaqwa yimɓe mballodirta koye ɗiggere kulol allah a waaƴi warni a heeɓi jawdi ma laamde a sakkima hen eyyi ɗum ɗon kay baraji ngannduɗa sowante ha heewa ballodiral ɗiggere kulol allah wala taawanu ala al ismi wal udwan wa tamballundire kay do gofe wadde janan toñangi ani hadith anas on famna min hen annabi sallam ko ko wi'e sangara ko laana rasulullah sallam fil khamr 10 gede sappu huda e bangal sangara wona jardo otande wala demdo ala wona kamdo tan badini yimbe odi hay mo kamana do e dondi do hay baddo e wotur mun e auto mun e mobile mun nawi wal mahmulatu wa ba jeyo nani e choode naado e choddo e jarnowo yimbe heb sarwo yimbe tan der otulaji hada siwa sangara do wada yuppay ganda kuppuja rokka yimbe fo kuddi Allah wal mustaqbal wonani wal musaqatu hatta ni jarnate do adda 10 annabi limi hakke gede sappo hadith mu ibnu majah wa sahaha wal albani ina jeya ha joni on qaida kadi ko wiyete arriba ko ay riba riba joni harmi nangudi na harmi sakkadi na harmi rokkirdi na har wal mawl alladhi yudfa kon non kadi jawri kebande tobbe jiri yirdi fi rishwa yahrumu akhdhuhu wa ita nangudi hen rokkude fof foti foko bakka tan kebata hen yahrumu ala ahli al ma'azif akhdhu al mal ala ma yaqumuna bihi min al azf an jogida ko buuba man jogida ko baranuru man jogida ko baylul man jogida ko molaru man jogida ko gitar ma kala ko mbawda denje hen sa yokki yimbe ganda ko bonna tan nani so kumballi en so baylul en so ganda ko wiyete de do gede fof so kerlo ngaji jogida yu ko wat ko pianoji kala ko mbawda hebde hen de do gede wonno de mojjani sa faggirima dum do kadi hay batta yabane nani dum do ganda woni ko sari haade hen tan min al azf wa kadhalika yahrumu itab so nokki hen yimbe kadi hay batte ala baraje hebetake hen ina jeyan kadi bayul kutubi al mustamilatu ala shirk wa ibadati ghairi llah e defte goɗɗe kadi na ngoodi an aɗa yeeyaɗe aɗa yennaɗe ɗo defte moƴƴani woni hen ko shirku billah ɗo kollatama ko saɗi noddude sheyɗani hono mbaɗata hono giwrata oto ndewata anani e miijoji bonɗi ɗen defte ganda afkarul haddama ɗeɗo gueɗe fof ganda fo kullajibu isalatu ha ɗum ɗo fo hani ko ittede nder marché ji mbatta natta janguɗeɗe gueɗe saka yeydeɗe saka rokkude ɗeɗo gueɗe fof koko haɗa kide ko defte kaaloji haala mbilew en kutubu sihri wa tanjim annabi ji man iqtabasa shu'batan min an-nujum faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada sahhu al-albani uy kala kay ganda jaado kay ne janga gande ko yite bangal ha joni koode en de hoode rawayndani de daccuki rewi do de bangal ko ni wada de so dum do wayi tan dum do wadan hendu wadan ga to bo wadan ga nande de gede wana gandal mun ada jangi dum ganda e source mun bida ko andara koode tan ada hala hen ko buri hewde ndaroobe de gede taw fenobe ngoni hen e mbima hikka kay hitande waɗandani waɗirandani toɓe tawa hay batte ɓe ganda hen annabi wi ko ɗo tan gandal mbile ko ɗo fuɗɗorto jomum noon ɓeyde hen ko ɓeydi hen ko ɓeyda hen ko ɓeydata hen ko ene jeeya hen kutubu sihri ganduɗa defte mbile wo tanjim da defte daɓe ganduɗa ndaroɓe ɗeɗo kooɗe ɗeɗo jangguetake ko hon noon kadi ganduɗa wonno gueɗe goɗɗe nan toon sa itte hen gandal mana wano yettima ha keferagal anani defte ɗe ɗon ko moƴƴani janggude ko wiyete chamsul maarif en khazinatul asrar en eɗen jogui ga defte mun ɓalleɓe wiyete goofoore en mankare en kumbay sare ɗe gueɗe fo defte no e kitabu manbail wusuli raml manba usuli raml moƴƴani janggude walla defte no ikhruj ra'saka min arraml moƴƴani janggude ɗeɗo fo kono toɓɓirte leydi no jeede carirte ko nande wondege defte no sirrul asrar anani ko hon noon kadi ganduɗa ismuka ala raml fo kitabu sihr ko defte mbilewu tan ɗe moƴƴani janggude ɗum noon ɗeɗo gueɗe fof moƴƴani ɗeɗo defte moƴƴani ganduɗa yeyde moƴƴani jangguinde moƴƴani rokkude yimɓe anani kala hunde haɗande moƴƴata moƴƴani kadi yeyde kadi yahrumu istimali aniyati dahabi wal fidda bil ijma eɗen gandi kay pewnaɗo gendugel kange walla kalis woɓɓe hande no mbaye bewde hay lababuji mabɓe hay taroɗe mabɓe joɗorɗe mabɓe kange fewnira allahu akbar ɗum ɗo no wawi harmude ndani haala kay haala ganduɗa wadde cakka brasli kanŋe kay walla jawu mum kay wonande worɓe ɗum ɗo ko hunde harmude ko rewɓe kettina ɗe gueɗe kono fo hande ɓe ne mbaɗa kuppuji kanŋe kuyoraji kanŋe ganduɗa fourchette uji kanŋe anani sawan ɗeɗo gueɗe fof ina harmi golliraɗe harmi joguitoɗaɗe nder suudu ma ne harmi kadi dokkiraɗe ɗum ɗo woni ganduɗa ko woni ganduɗa ko ɓuuri sellude konngol jomhurul ulama eyyi ɗum noon ɗeɗo gueɗe fof ko batte bewɗe wurtata hen yimɓe yimɓe kani ko renta tan defte no wiye kitabu sihil qurani woto kappe qur'an qur'an ala mbilew defte no wiye jawahirul bihar rento ndeɗo walla ɗalasimul qur'an qira'atun ala al kaffi ɗe gueɗe fo moƴƴani janggude allah faabo yo allah rena diineji men rena galleji men rena suka e men e ɓesguji men gonnam jeya yimɓe heɓe janggui ha mbawi jangde ɓe naate ɗeɗo gueɗe en ganduɗa ɓe gara pelti kulɓiniɗi gonnam hankkadi ɗum nomo hangɗina ɓuuri bonde haymo drogo haɓɗi hangɗini hay gotel hen natiiɗi ko sellata tan yo allah faabo yo allah heɓɓito hen yo allah wallu en yo allah ren en yo allah gonnam huccin men ko nafata men gandal nafuwal jangde qur'an jangde hadis nde janguɗo harfu qur'an fo ndaw baraji baraji sappo kala ne kaalɗa hadis nelaɗo Allah mbiya sallallahu alayhi wa sallam Allah juula e ma laabi sappo. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.